In nomine Patris et Filii Deo Spiritus Sancti. Amen. Introivo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam, de gente non santa, a familia nico et doloso erro me. Quia tu es Deus, fructo mea, quare me repulisse et quare te sincero, dun afflicti me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerum, et adducerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Confitebur tibi in citra Deus et Deus meus, quare dicis es anima mea, et quare conturbas me. Espere in Deo, quam ad confitebur fili, salutare vultus mei, te Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altar Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battisti, Sanctis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis et Boves Fratis, quia peccavi nivis conitatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginim, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnes santos et vos fratres, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator tui omnipotens Deus, et de minis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battiste, Sanctis Apostoles Petrus Paulo omnibus Santis et Ibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginim, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo omnibus Santis et Ibi Pater, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator vesiri omnipotens Deus, et minis peccatis vesiris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgens sana solutione ad remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens et misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples sua leta victor in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare in tuum da nobis. Domine, excellent orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quae sumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus maramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron reliquia qui sunt omnium sanctorum, tui edigneris omnia peccata mia. Amen. Omnes gentes plaudite manibus jubilate Deo in voce exultationis, quonam Dominus exaltius terribilis res magnus super omnia terra, gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Omnes gentes plaudit te manibus, jubilate Deo in voce exultationis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus ibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Jesu Christi, Domine Deus, agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipere peccatione nostram, qui seres ad esseram Patris miserere nobis, conan tu solus Santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo oremus, Deus, cuius providentia in sui disposizione non fallitur, te supplices exoramus, ut nos iacunta submoveas, et omnia nobis pro futura concedas. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lettura della Carta dell'Apostolo San Paolo Romanos. Cosa umana digo a causa della flaquezza di vostra carne? En efecto, como entregasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para la iniquidad, así ahora entregad vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santidad. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la justicia. ¿Qué fruto, pues, lograbais entonces? Cosas son de que ahora os ruborizáis, ya que el paradero de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y esclavizados a Dios, tenéis vuestro fruto en la santidad y el paradero, la vida eterna. Porque el sueldo del pecado es muerte, mas el don de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. Venite, fili, auditi me, timorem Domini docebo vos, accediti a teum et illuminamini, et facis vestri non confundetur. Alleluia, alleluia, omnes gentes plaudite manibus, jubilate Deo in voce exultationis. Alleluia. Munda cor meo nac leve me omnipotens Deus, qui lavia Isaia profeta calculo mundas signito, itam et tua grata miserazione dignare mundare, ut sancte evangelium tuum dignem vale annuntiare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubet Domine benedictere, Domine sit in cor meo et in labis meis, ut dignes competenter annuntiare evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas adentro son lobos rapaces, por sus frutos los reconoceréis. Por ventura se cosechan uvas de los espinos, o higos de los abrojos. Es así que todo árbol bueno produce frutos buenos, mas todo árbol ruin produce frutos malos. No puede el árbol bueno producir frutos malos, ni el árbol ruin producir frutos buenos. Todo Todo árbol que no produce fruto bueno es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Palabra de Dios. Dominus obiscum, escun spiritu tuo, oremus. Benedicam Domino, qui tribuit mi intellectum, providevam Deon in conspectu meo semper, quod in restris es mi, ne commover. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam, quam ego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutem in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam trinitater mirabiliter conditisti, et mirabilius reformasti, da nubis purius aqua et divinum mysterium, eius meralisse consortes, qui unitatis in nostri fieri dignatus est partices, Jesus Christus, Filius tuus, in Dominus noster, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam ante precantes clemenciam, ut in conspectu divinae majestatis sue, por nos adotius mundi in saluti, cum odore sota te accendat. Amen. In spiritu humilitate, et in animo contrito, sapem a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, ut placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et benedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo entre innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, tuam voce laudes et in universa mirabilia tua. Domine delexi decorum domus tue, eloquam habitationes gloria tue. Ne perdas con impis Deus anima mia, et cum viri sanguine vitam miam. In corum malibus ignoratis sunt, destra eorum repeta esse munalibus. Eco ati innocentia mia ingressu sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Santo, executeran in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in Trinitas ac oblation in quantibi offerimus o memoriam passionis et resurrectionis Iesu Christi in Domini nostri, et unum Beate Maria semper Virginis, et Beate Iones Baptisti, et Santorum Apostolorum Petrit Pauli et Istorum, et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nobis Satanas salutem, et tili pro nobis intercedetur in celis, quae emor animus in terris, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Durate frates, ut meum avessur un sacrificium acceptabile fia putium Pater omnipotente, succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat gloria nomine sui, ad unde conoscere tuis que ecclesia sui santi. Amen. Deus qui legalium differentia hostiarum unius sacrifici in perfectione insansisti, accipi sacrificium a devotis tibi famulis, et pari benedizione in sicut munera, avel sanctifica, ut cos singuli obtulerum a majestatis tue honorem, cuntis proficia salutim. Promio nostro Gesù Cristo, Filium Tum, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, escun Spiritu Tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, Gracias hagamos, Domino Dio nostro, digno Jesunes. Verdino Jesunes, con el salutare nostri siempre tu vica gracia salire. Domine Sante Pater Onnipotens Eterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium, novamente se nostri oculis luz tua claritatis infulsit, ut invisibiliter Deum cognocimus, per un invisibilium amorem rapiamur, et idio con angelis et arcangelis, con tonos et dominationibus, con qui omni militia celestia cessitus, in nocluda tua canimus, sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenus in cielo et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia e libata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire adunare, et regni aristotoro veterrarum, una cum famulo tu papa nostro, benedicto XVI, et adicite nostro, et omnibus ortodoxis, autre catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famoramque tuarum. Et omnia circumstantium coron tibi fidis conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, tot sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por ensin animarum suarum, por espe salutis et in comunitate sue, tibi credo un vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantis in primis clotes et semper virginis Mariae, genitricis in Dei et Domine nostri Gesu Christi, esse de veatron apostolaca martiron tuorum, petit Pauli Andrei Jacobi Ioannis, Tomei Jacobi Filippi Bartolomei, Matei Simoni Sertadei, Lini Cleti Clementis, Sisti Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli, Cosme Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus e concedas, ut in omnibus protectionis suum unamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Angelitur oblazione in sebedutis nostri, sed escunta familia tua coesumus in Domine, u placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque afeterna da nazione in nostri ripi, et in electorum turum juvas grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus coesumus benedictam, ascrita narratam, razonabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus e sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui ripride quam pater et tur, accepi panen in santa sacramales manus suas, et laveris oculis in cielo a te Deum Patre in su omnipotente, tibi gratias sagens benedixi, furedit, dedit quod discipulis suis dicens, accipite et manducate socornis. Hoc est enim corpus meum. Simili modo pois quam cenatum est, accipes et umbrecarum calicem, in santa sacramales manus suas, tibi gratias sagens benedixi, dedit quod discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove retenit testamenti mysterium fidei, qui pubibus per multis affundetur in remissionem peccatorum. Et quod quousque in facertissima memoriam facetis. Und et memores in Domine non servitu es et plus tua santa, Iusi Christi fili tui in Domini nostri, tam viate passionis in ec notat inferis resurrectionis, sedet in celo logios ascensionis, offerimus plecare majestatis tui, te tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem sanctum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa che papixu ac sereno vulto respicita digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es munera puliti justi Abel, le sacrificium paterca nostri avrai, et cultivi ot li sumus, sacerultus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices rogamus omnipotens Deus sub ec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetu divine majestatis tui, ut quod coes ac altaris precipationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnia vocationem celestis gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esseam Domine, famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fides in dormium in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus, locum refrigeri, lucis et pacis in Deo precamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Novis coque peccatoribus familis tuis, demudito de miserazione in turon esperantibus, parte naliquane sotae tunae digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioannes Stefano Mattia Varnava, Ignacio Alessandro Macedino Petro Flitate Perpetua, Agata Lucia Nete Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, inter crunos consocio non estimator meriti, sed venie quosmus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum et cum isso et in isso, sive Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divinis uniformati, audemus in diceres. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas sua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quosmus et domina fornibus malis, preteritis presentibus et futuris, intercedente beata et gloriosa semper Virgine Deitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo ad contret omnibus sanctis, ad apopitio pacem in Deibus nostris et opem misericordiae tui aiuti, et a peccato semi semper libre, et a forni perturbationem securi. Per undem Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convite la Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine si semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et cum isso consacras o corpus et sanguinis Domine nostri Jesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis, Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem.

in iso vitarate vitra lus hominum, illus tenebris illucere tenebria non comprenderum. Fitum omnis ateo qui numerera Ioannis, even in testimonium, ut testimonium peribretem de lumene, ut omnes crederem per illum. Non tradire lucet ut testimonium peribretem de lumene, era luce vera qui ad illumina omnem mediante in mundum. In mundo erat in mundo spiriso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venite sua eo non receperum. Quod quotem receperum eum de teis potestate filius Dei fieri. Isci credunt in nomine eius, qui nunc est sanguinis, neque est voluntate carnes, neque est voluntate viri, sex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabit in nobis, et venimus gloria in eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.